teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 60 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Posłowie zmienili regulamin Sejmu, ma to umożliwić zdalne posiedzenia. Coraz poważniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, gdzie liczba ofiar przekroczyła 4000. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 58 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotyczą 40 osób z województwa mazowieckiego, 8 z województwa podkarpackiego, 3 z podlaskiego, 3 z warmińsko-mazurskiego, 2 z opolskiego oraz po jednej osobie z województwa pomorskiego i wielkopolskiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że potwierdzono śmierć 2 osób. W szpitalu w Warszawie zmarli to 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta zakażeni koronawirusem. Oboje mieli choroby współistniejące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 1221, z czego 16 zmarło. W związku z pandemią posłowie przegłosowali wieczorem projekt zmian w regulaminie Sejmu. Nowe rozwiązania pozwolą parlamentarzystom na pracę zdalną w czasie epidemii. Uchwalone zmiany w regulaminie Sejmu to odpowiedź posłów na epidemię i kolejne obostrzenia z nią związane. Obowiązuje m.in. zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób. W związku z tym jutrzejsza praca posłów nad rządową tarczą antykryzysową musi odbyć się w szczególnym trybie. Posłowie będą w większości głosować zdalnie. Nie oznacza to jednak, że nie będą mogli przyjść do budynku parlamentu. W regulaminie jest wyraźnie powiedziane, że posłowie, którzy chcą uczestniczyć w obradach tu w parlamencie, mają do tego prawo. A ci, którzy nie mogą z różnych powodów brać udziału w posiedzeniu parlamentu, będą mogli to robić zdalnie. Tłumaczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Posłowie, którzy będą chcieli pracować w parlamencie, będą rozmieszczeni, podobnie jak dziś, w sali plenarnej oraz 10 innych salach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebrehesus zaapelował do grupy G20 o zwiększenie produkcji sprzętu ochronnego dla pracowników służby zdrowia. Pandemia koronawirusa przyspiesza w gwałtownym tempie. Wzywamy wszystkie wasze kraje do zwiększenia produkcji, usunięcia zakazów eksportu i zapewnienia równości dystrybucji, powiedział szef WHO podczas wideokonferencji przywódców państw G20. Zorganizowano ją z inicjatywy sprawującej przewodnictwo w grupie Arabii Saudyjskiej. Ustalono, że przeznaczone zostanie co najmniej 5 bilionów dolarów na wsparcie światowej gospodarki w walce ze skutkami pandemii. Liczba ofiar koronawirusa w Hiszpanii przekroczyła 4000, poinformowało o tym służby ratunkowe tego kraju. Hiszpania jest obecnie drugim na świecie, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne pandemii krajem. O szczegółach Wojciech Cegielski. Najnowsze dane przedstawił na konferencji prasowej szef hiszpańskich służb ratunkowych Fernando Simón. Mamy 4089 ofiar śmiertelnych, 67% z nich to osoby powyżej 80 roku życia, 87% zmarłych to osoby powyżej 70 roku życia. Liczba osób zakażonych w Hiszpanii to ponad 56 tysięcy. Mieszkańcy kraju mają nakaz pozostania w domach z wyjątkiem wyjść do pracy, na zakupy lub na krótki spacer z psem. Policja zatrzymała już bądź aresztowała ponad 1000 osób za złamanie przepisów. Wręczono też 124 tysiące mandatów po kilkaset euro. Władze Hiszpanii kupiły w ostatnich dniach w Chinach maski, rękawice i testy na koronawirusa o łącznej wartości ponad 400 milionów euro. Wojsko poprosiło o pomoc w dostarczeniu niezbędnego sprzętu armii innych krajów NATO. Rząd informował też o zatrudnieniu w szpitalach 50 tysięcy studentów medycyny ostatnich lat i emerytowanych lekarzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Najwięcej nowych zakażeń oraz zgonów notuje się w Madrycie oraz w Katalonii. Polskie Radio zachęca do zostania w domu nie tylko zmieniając ramówkę, ale także rozwijając swoją ofertę podcastów. W bogatej ofercie znajduje się wiele różnych audycji, mówi wicedyrektor portalu polskieradio.pl Krzysztof Kossowski. Platforma podcasty.polskieradio.pl ruszyła 1 stycznia i mamy tam już blisko 100 podcastów, w tym kilkanaście produkcji dedykowanych tylko do internetu. To są takie podcasty premierowe. Dlatego tutaj zachęcamy, żeby odwiedzać tą platformę, wchodzić. No i oczywiście możemy podcastów tych słuchać w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Potrzebujemy tylko komputera albo smartfona z internetem. Nie trzeba czekać konkretnie na tą pozycję w ramówce. Więcej informacji można znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Anita Włodarczyk bez trenera. Właśnie zdecydowała o zakończeniu współpracy z Krzysztofem Kaliszewskim, z którym wywalczyła m.in. 2 złote medale olimpijskie i 3 tytuły mistrzyni świata. Kaliszewski w wiadomości przesłanej do nas poinformował, że powodem rozstania był brak zgody młodziarki na czasową współpracę zdalną. Trener z powodów osobistych musiał zostać w Stanach Zjednoczonych. Włodarczyk do tej pory dla nas sprawy nie skomentowała. Tak jak trener Kaliszewski, zostajemy za oceanem. Tom Brady, jeden z najlepszych rozgrywających w historii futbolu amerykańskiego, po zmianie klubu wziął udział w pierwszej konferencji prasowej, choć przez internet. Kibice zacierają ręce, o czym informuje Jędrzej Stęszewski, komentator NFL. Przez ostatnie kilka miesięcy dla amerykańskiego świata sportu jedną z najbardziej pożądanych informacji była ta, gdzie wyląduje Tom Brady, legendarny rozgrywający New England Patriots. Okazało się, że po 20 sezonach ten już zaawansowany wiekowo, ale nadal świetny rozgrywający przenosi się do Tampy, by zagrać w miejscowych Buccaneers. Tym samym rozdziela się najlepsze duo w historii NFL, trener-zawodnik, czyli Tom Brady, Bill Belichick. Dla zespołu z Tampa Bay jest to nie tylko znakomity krok sportowy, ale także marketingowy. Włodarze Buccaneers mieli ostatnimi czasy kłopoty z wypełnieniem w 100% stadionu. Teraz bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, mimo epidemii koronawirusa. Są już praktycznie wykupione na najbliższy sezon. Jajowatą zamieniamy na piłkę okrągłą i kopaną. Dziennikarze Reutersa dotarli do dokumentów szykowanych na czas kryzysu przez FIFA. Ma dotyczyć wielu kwestii. Ta najważniejsza sprowadza się do tego, że kontrakty zawodników mają nie kończyć się 30 czerwca, jak miałoby to miejsce w wielu przypadkach, lecz dopiero po zakończeniu sezonu, jeżeli ten zostanie wznowiony. Szef włoskiej federacji stwierdził dziś na przykład, że zaległości będzie można nadrabiać i do sierpnia. Na zakończenie pogranicza sportu i wydarzeń ludycznych organizatorzy gali Fame MMA mimo stanu epidemii w kraju zdecydowali się na przeprowadzenie gali w najbliższą sobotę. Nie w hali w Częstochowie z publicznością jak planowano, ale w telewizyjnym studiu przy zachowaniu jakoby wszystkich zasad bezpieczeństwa. Negatywnie całe przedsięwzięcie ocenia Ministerstwo Sportu i radzi jego odwołanie, ale zawiadujący prą do finału i chcą dać ucztę swojej publiczności przed telewizorami. W oktagonie ma pojawić się m.in. Marcin L. Testosteron Najman oraz inni wojownicy o równie znakomitych pseudonimach, na przykład Kasiusz Don Casio Życiński, Marcin Rafonik z Krasucki, Maciej Szewcu Szewczyk czy Arkadiusz Aroj Tańcula. Znów o sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, tylko chwilami miejscami na północnym wschodzie. Będzie się chmurzyć w górach. Porywisty wiatr nad ranem od minus 6 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum. Jutro najcieplej we Wrocławiu 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobrze, gdzie to było? W takim małym lokalu. A światło? Przyciemnione. Grała orkiestra. Dobrze, nazwa utworu, proszę pana. Ludzie przy sąsiednim stoliku. Słyszał pan ich rozmowy? Kształt parkietu, kolor ścian. Proszę wypełnić ankietę. Wstawić krzyżyki. Krzyżyki w pola. Długopisem. Teatrzyk Zielone Oko także powraca. We czwartki po 22. Pierwsza powtórka to Gabinet Powtórzeń Ewy Szumańskiej, czyli remake słuchowiska z lat 70. z festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my od 19 dla Państwa w składzie Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Bartek Gil i Piotr Stelmach. Zapraszamy. Zostań w domu z Trójką. I właśnie o to apelujemy, nie tylko przez te 5 godzin, ale przez właściwie całe dni ostatnie. Wiemy, długie dla Państwa, dla nas wszystkich zresztą dni. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji i dziękuję za dotychczasowe piękne maile. One opisują między innymi to, jak sobie Państwo radzą w tych trudnych czasach pandemii podczas pobytu w domu. Niektórzy na przykład finiszują z radiem codziennie, bo wynajdują sobie przeróżne zajęcia od fotografowania przez czytanie do na przykład pisania z dziećmi małych książek. Piękne to pomysły, no ale dobrze, że w tym wszystkim gdzieś jest też z Państwem i blisko Państwa program Trzeci Polskiego Radia. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Proszę pisać. Czekam z wielką przyjemnością na maile od Państwa. Może niesłusznie, ale przyznam Państwu, że jakoś tak nie do końca wierzę w to, no to Che. Lao Che z płyty soundtrack Govindam przed chwilą. Kwadrans po godzinie 21, no to teraz podróż w przeszłość. Jest 4 i 5 czerwca 1999 roku. Studio, nasze najbardziej ukochane. Studio Trójki imienia Agnieszki Osieckiej. Kilka metrów stąd, od miejsca, z którego w tej chwili do Państwa mówię. No i na scenie ten zespół. Na na na ja na

Dopadła nas ta jedna z tych marnych chwil, i to co nas rozgrzało dziś ledwo się pi. Może nie musi tak być, wcale nie musi tak być. Wystarczy tylko, że ja, wystarczy tylko, że my przerwiemy te sny, bo to wcale nie świat. Wcale nie świat, lecz pospaliśmy się my. Przerwiemy te sny, bo to wcale nie świat, lecz pospaliśmy się. Tutaj. Tutaj u nas WW, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było, i posypałka z koncertów z 4 i 5 czerwca 1999 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no i wydanych na płycie Koncerty w Trójce. Jest to oficjalne wydawnictwo koncertowe zespołu WW i takie piękne przypomnienie właśnie przed chwilą. Zostań w domu z Trójką. Wciąż o to apelujemy. To teraz zapraszam Państwa na spotkanie z Julią. Otwórz głowę, zajrzeć daj. Niech iskry nerwowe dotrą na skraj. Powiedz co. Powiedz i rozświetl mrok, ubiegnij mnie, zrób krok, a szybciej nam minie rok, tym szybciej dasz mi w kość. Otwórz głowę, otwórz głowę, powiedz co. Wydech i wdech znów wejdź. To takie proste jest, więc może i my też. W pomiędzy duchy twoje łzy, w pomiędzy jawy, między sny. Wpuść mnie pod wodę, otwórz głowę. Echo. To z tej właśnie płyty Otwórz głowę. Julia Marcel. Spotkaliśmy się tutaj w Studiu 3 w Trójce 20 lutego tego roku, żeby o tej płycie porozmawiać, żeby zarejestrować sobie taką piękną i długą opowieść na temat tych piosenek, na temat jej świata, jej życia. Powiedziałem na początku tej rozmowy, że nigdy nie było jej hurtowo za dużo w mediach, w telewizji, w radioodbiornikach, w takim złym tego słowa znaczeniu oczywiście za dużo. I dlatego w jej przypadku nie ma czegoś takiego jak cisza medialna, bo jej kolejne wydawnictwa, płyty, albumy mają posmak czegoś ekskluzywnego. Taki mam styl pracy chyba naturalny, że po każdym projekcie czuję, że muszę się wycofać, że muszę się schować i wydaje mi się, że jakaś taka obecność w mediach, tak, o której rozmawiamy, jest naturalnym przedłużeniem takiej emocji związanej z tym, że zrobiłam coś właśnie, chcę tym się pochwalić, chcę dotrzeć do ludzi, chcę to pokazać. I w momencie, kiedy kończy się ten czas promocji płyty, trasy i tak dalej, to wtedy potrzebuję absolutnie, żeby się gdzieś zaszyć. Ile minęło czasu od poprzedniej płyty? Przypomnij mi. 4 lata. 4 lata, to jest długo. Jest sporo, jak na polskiego artystę. Tak, myślisz? Trzeba było się zaszyć w Berlinie. Trzeba było tam poszukać inspiracji, trzeba było poocierać się o te wszystkie zakamarki, które mentalnie, myślę, dla artysty, no zwłaszcza w tej części świata są ważne. Tak to mniej więcej jest? Myślę, że tak. Zaszywałam się i w Olsztynie, i zaszywałam się w Warszawie. Pojechałam do Los Angeles na trochę, więc miałam takie poczucie, ponieważ dwie płyty poprzednie bardzo szybko po sobie powstały, to miałam poczucie, że teraz trzeba trochę pooddychać i pogapić się. Mm-hmm. Co to znaczy dla ciebie akurat oddech w tym przypadku? Bo wiesz, to jest szersze pytanie pod tytułem, jak zbieracie inspiracje? Mm-hmm. Czasami w rozmowach wychodzą rzeczy absolutnie niebywałe. Z czego mogą się urodzić inspiracje? Z rzeczy totalnie banalnych. A ty? Tak, rzeczy totalnie banalne są u mnie na porządku dziennym, inspiracyjnie. Ja natomiast cały czas mielę w głowie pomysły, projekty. To nie jest tak nigdy, że nie pracuję w ogóle. U mnie to jest taki proces naturalny, jakaś taka mielonka różnych myśli, z których rodzą się później rzeczy. Tylko pewne procesy takie trwają długo. Na przykład ta płyta była już gotowa rok temu. Mhm. I ona czekała rok na wydanie, ze względu na to, że rozmawialiśmy z partnerami zagranicznymi, ze względu na to, że w tym czasie rodzi się film. Więc nie mogę powiedzieć, że spędziłam te 4 lata bezczynnie. Cały czas tworzyłam, cały czas pisałam, cały czas nagrywałam. A co to znaczy rozmawialiśmy z partnerami zagranicznymi? Rozmawialiśmy z różnymi wytwórniami, aha, które mogłyby wydać tą płytę i to zawsze bardzo dużo czasu zajmuje, ponieważ muszą oczywiście zapaść jakieś decyzje, później jest etap kontraktowy, prawniczy i tak dalej, więc to jest taki ping-pong, który miesiącami trwa, różnych rozmów na temat warunków i takich spraw. Co to jest School Echo? To jest echo odbijających się po głowie myśli, które w pewnym sensie formują moją tożsamość. Mhm. To jest to, jak ja odbieram świat, jak przez zmysły go wchłaniam do środka i przetwarzam i interpretuję. Bardzo ogólne pojęcie, dlatego chciałbym, żebyśmy to rozwinęli, bo kiedy zacząłem tę płytę prezentować, od razu poszły pytania. Z czym to się powinno zjeść? No to pomóż. Cóż to są te myśli? Jakie to są te myśli? Jak zbierasz to do siebie i później przetwarzasz? To jest dla mnie właśnie taka płyta mocno do wnętrza i ona opowiada o tym, że tak naprawdę moja perspektywa człowiecza jest bardzo ograniczona i tylko ograniczona do tego, co widzę i słyszę i tego, jak myślę. I to jak myślę i też jak ten obraz sobie w głowie przetwarzam, jest uwarunkowane tym, co wcześniej przeżyłam. Więc można spojrzeć 2 razy na tą samą rzecz i zupełnie inaczej ją zobaczyć, prawda? W odległości jednego dnia, w odległości jednego miesiąca lub kilku lat. Co chwilę stajemy się innymi ludźmi, co chwilę nasiąkamy nowymi przeżyciami. Uczymy się cały czas tego życia, więc o tym jest ta płyta dla mnie. Domyślam się, że to były głównie przeżycia emocjonalne, dosyć osobiste. Tak, tak. Bardzo dużo jest w tej płycie takiego myślenia o bliskich, myślenia o tym, jak bardzo są mi bliscy, na ile jestem w stanie się z nimi skomunikować, skąd się pojawiają jakieś nieporozumienia, dlaczego ludzie, którzy się kochają na przykład, potrafią się straszliwie kłócić o jakieś drobiazgi, widzieć rzeczy fundamentalne w zupełnie inny sposób, albo widzieć je nawet tak samo, ale nie potrafić się skomunikować na ten temat. No i dlaczego? No myślę właśnie, że dlatego, że widzimy, że nasz obraz jest zamglony emocjami z wnętrza, interpretacją cudzych słów na własną modłę. Często jest tak, że ktoś chciał coś powiedzieć, a my to usłyszeliśmy w inny sposób. Przyznam się do czegoś, ale nie bądź zła, bo finał, epilog tej wypowiedzi będzie pozytywny. Pierwsze przesłuchanie i wrażenie było następujące. Dobrze, przekombinowała. Jednak przekombinowała. Ale jak posłuchałem płyty drugi raz i trzeci i piąty, to pomyślałem sobie, że te poprzednie twoje albumy, tylko się teraz nie gniewaj, przy tej płycie trochę brzmią jak drogie dema. Co oczywiście jest fantastyczne, bo dema też mają swoją moc i urok, i chropowatość, i pewnego rodzaju emocje. Ale tutaj, droga Julio, no nadaliście po prostu tej muzyce mnóstwo powietrza, pięknych przestrzeni. Zamierzone to było działanie? Czy no, tak po prostu wam wyszło? Czy tak nam wyszło? No to bardzo, bardzo miłe, co mówisz, oczywiście. Lubię myśl, że idę do przodu, że się rozwijam, że robię coraz lepsze rzeczy. Absolutnie zamierzeniem było takim, żeby ta płyta była ogromna w przestrzeni, żeby miała takie brzmienie mocno rozbudowane, potężne i do tego dążyliśmy zdecydowanie. I to daje, tą możliwość daje muzyka elektroniczna. Ją można poszerzać i poszerzać w nieskończoność. myślę, że jeszcze w najbliższych dniach będziemy mogli tak spokojnie powrócić do tej rozmowy, do tej muzyki, do tej płyty. Julia Marcel, School Echo albo Echo, no, tak bardziej z angielska, mamo, to przed chwilą fragment, chyba dla niej, dla samej artystki najważniejszy z tego albumu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my jesteśmy wciąż dla Państwa i wciąż będąc dla Państwa do dyspozycji pełnej, apelujemy, proszę zostać w domu. Ten czas bardzo specyficzny, niełatwy, trudny czas, którego wciąż się uczymy, jego specyfiki. To jest czas, w którym powinniśmy, może nie tyle musimy, bo trudno przez radio tak mówić, ale powinniśmy zostać w domach. Wracamy tymczasem muzycznie do nowej płyty Komet. Coś jest zaszyfrowanego w tej muzyce? Może tak, może to są jakieś komunikaty niewerbalne, tylko muzyczne szyfry z płyty Alpha Centauri. Komety. Neil Cassady and the Fabulous Ensemble z Krakowa tymczasem. I lived a fairly decent life. Me bartenders and my wife, won't you listen to what I have to say? We'll like some violence and some love. I spilled some beer, she spilled some blood. We never fought on Christmas Day, okay? You know I can say I had no love. A job and a cabin and my old truck. Could go once a month if I had a bug. I never pissed my jeans when I was awake. But someday it will all fall apart. It'll get to your soul and kill your heart. Your friends let you down. Love was a plastic crown. So better beat this down if you still can. My brother George isn't very bright. He's into young girls and dog fights. I never give a damn about dogs, but I'm sure my wife likes them a lot. She went to see it now and then. Every time I was hunting with my friend. Last Sunday I took a long way home to see my beloved brother George. But someday it will all fall apart. Will get to your soul and kill your heart. Your friends will let you down. Love was a plastic crown. So better beat this down if you still can. Couldn't find him where the dogs were fighting. So I sneaked to his cabin to see what's happening. Then I saw them lying on the floor. My old woman and my beloved brother George. Hey! Goddamn, what you doing there? And I shouted while I was taking my aim. But some dirty old dog has beaten my leg and the rifle went off in my hands. when I woke up, they were covered in blood. I must have taken them with just one shot. After then, I realized I've grown a silver fur and a pair of fangs. I escaped the cabin on my poor legs. Howling the moon, run for violent days. I spread the terror, bitten and biting. Killing, screwing, bleeding and fighting. No one could really hold me back, but they finally got me in the railroad track. So someday it will all fall apart. It will get to your soul and kill your heart. Your friends will let you down. The love was a plastic crown. So better live this time when you still can. So listen, sir, I ask politely. I'm not a real dog that's barking and biting. I swear I can't control my rage. So let me out of this fucking cage. So let me out of this fucking cage. So let me out of this fucking cage. I was just a reprieve with lazy hands. Just beating my wife and pissing my pants. Wolf is just drunk. No to właśnie ten zespół Neil Cassady and the Fabulous Ensemble. Kiedyś tak się nazywali, później skrócili nazwę do samego Neil Cassady. Jedna z tych pierwszych piosenek, które tak pięknie zabrzmiały, ich piosenek, które tak pięknie zabrzmiały na antenie Trójki. No to jeszcze kombajn do zbierania kur po wioskach przed godziną 22, a my spotkamy się po wiadomościach. Mężczyźni z histerycznym uśmiechem w nocnym lokalu. Before